Men her må vi dessverre avbryte Fats Domino fordi vi skal ha tid til en sketch til før programmet slutt. Vi kommer nok til å gå litt over tiden i dag, men vi regner med at ledelsen I NRK ikke har noe imot dette,